यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो स्वाभाविक एक हमारे में ज्ञान है, उसका आदर नहीं करते हैं। ज्ञान पैदा नहीं होता है, जो पैदा होने वाली चीज है वो नष्ट होने वाली है। अगर ज्ञान पैदा होता हो तो नष्ट हो जाएगा। किसी ज्ञान को उत्पन्न की बात आती है, ज्ञान में पद्धति को क्षया पाप ऐसे कर्मणा आता तो है, तो उत्पत्ति वो वास्तव में अपूर्व उत्पत्ति नहीं होती है, जागृति होती है, प्राप्ति होती है। और प्राप्ति भी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। वो तो सदा से है, सदा रहेगा, है जो का तू है, सबको है, सब जितने बैठे हैं सबको ज्ञान है। आप थोड़ा आदर करें, उसको महत्व दें, भीतर से उसको अच्छा समझे, श्रेष्ठ समझे, उत्तम समझे, उसकी महिमा को समझे। ये जो बात प्रत्यक्ष है कि जीव अनेक जोड़ियों में जन्मता मरता रहता है, क्या ये बात छिपी हुई है? क्या आप में से कोई भी, आप हम में से कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं? जीव जन्मता मरता रहता है, अनेक जोड़ियों में जाता है, कभी देवता बनता है, कभी पशु बनता है, पक्षी बनता है, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नवचर, कभी जरुज, कभी श्रीदज, कभी उद्भिज, कभी अंडज, ऐसे ये जीव जता रहता है। ये बात ज्ञान है नहीं? तो इससे आपका असली स्वरूप तो वही है, ये शरीर तो असली स्वरूप रही है, प्रत्यक्ष में बदलता है कि जो बाल्यावस्था में शरीर था वो आज नहीं है, और आज है वह आगारी नहीं रहेगा। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन है, ये बात हम सब जानते हैं। तो शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात प्रत्यक्ष है। अनेक जन्मों में जन्मता रहता है, शरीर पाता रहता है, छोड़ता रहता है, तो शरीर से अलग है, ये बात तो सबके अनुभव की है। अलग न मान करके साथ मान लेते हैं, ये अपने ज्ञान का निरादर है, अपने ज्ञान का अपमान है, ये अपने ज्ञान का तिरस्कार है, अपने ज्ञान की ये निंदा है, अपने ज्ञान का अपने ही अपकार है इसका। इस ज्ञान में देखा जाए तो मैं निरंतर रहने वाला हूँ, मैं तो निरंतर अमर रहने वाला हूँ, और शरीर मृत्यु में रहता है निरंतर। सीधा क्या नहीं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है, प्रत्येक क्षण मरता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें शरीर में परिवर्तन न होता हो। तो परिवर्तन हो गया पहली अवस्था छोड़, दूसरी अवस्था तो पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था हो गई, फिर वो अवस्था मर गई, फिर तीसरी अवस्था हो गई, तो ये तो मरता ही रहता है। और आप सबके सब स्वतः अमर हैं, कितनी विचित्र बात है। असली विवेक है ये, असली विवेक है ये, स्वतः है स्वाभाविक है। अब इसको महत्व दिया जाए तो ये कभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा स्वरूप तो नित्य है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे वासाल से जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देही। ये देही जो खुद है, ये जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके ये शरीर नए नए कपड़े धारण करता है, ऐसे देह वाला पुराने शरीरों को छोड़कर नए नए शरीर धारण करता है। तो कपड़ों के बदलने से क्या हम मर गए? तो शरीर के मरने से हम कैसे मर गए? और मर जाए तो फिर तो पापन कौन भोगेगा, मुक्ति किसकी होगी? तो हम तो रहते हैं, शरीर जाने वाला है, ये बिल्कुल ऐसी बात है। तो अपने मन में निरंतर ये होना चाहिए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वमिदं ततम, ये सब में परिपूर्ण है, ये अविनाशी है और अंत अंत ही में दिया, देह सब अंत वाले हैं। तो देह का तो कोई अमरपना, देह को नित्य रहना पना कोई कर सकता नहीं, और विनाशम अव्यय से अस्य, ऐसे अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं। अविनाशी अविनाशी है, अविनाशी विनाशी है, और अविनाशी वो मेरा स्वरूप है, विनाशी मेरा स्वरूप नहीं है। कुर्ता पहनो तो कुर्ता आपका स्वरूप होता है, आपने सदर ओढ़ दी की सदर आपका स्वरूप होता है। जैसे इस शरीर से, इस सदर से आप अलग है, ऐसे इस शरीर से आप अलग है, आप नित्य रहते हैं। ये विवेक स्वतः है, केवल इसको महत्व दो तो यह आर से मैं मरने वाला नहीं हूँ। अमर जीव मरे सो काया, सेन तो अमर है, मृत्यु काया है, मैं मरूंगा नहीं। मरने का भय मिट जाएगा, मरने का भय मुफ्त में क्यों होगा? हम मरते ही नहीं तो मरने का भय कैसा? हम कहाँ मरते हैं? अब बालकपना नहीं रहा तो बालकपना मर गया। आप बालकपन को लाकर दिखा नहीं सकते, क्यों? तो मर गया। पर आप तो जानते हो मैं बालकपना था, बालकपना नहीं रहा। अब जवान थे, वो जवानी नहीं रही, जो पहली अवस्था थी वो अवस्था नहीं रही, और आप रहे। सीधा ज्ञान, सरल ज्ञान है, मैं निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर निरंतर मरने वाला है। निरंतर मरता ही है, केवल मरता ही मरता है, उसका नाम शरीर है। किसी क्षण भी जीता नहीं है, रहता नहीं है, किसी क्षण भी ये टिकता नहीं। क्षण परिणाम अनुभव आदि स्थिति शक्ति है, उस स्थिति शक्ति के साथ सब के सब क्षण परिवार एक क्षण में जा रहे, क्षण में चल रहे। तो शरीर तो सदा मृत्यु में रहने वाला हूँ, और मैं सदा अमर रहने वाला हूँ। अब इसे संदेह पूछवा, कोई संदेह पूछो। केवल करना क्या है कि इस ज्ञान का आदर करना है, इसको महत्व देना है। अब 10 रुपया 20 रुपया मिल जाए तो अभी खुशी आती है, पर ये बात को सुन करके कितनी खुशी आनी चाहिए, जिससे दुख मिट जाए, संता मिट जाए, रोना मिट जाए, करा न मिट जाए, धन मिट जाए, जलन मिट जाए। ये लाभ मामने लाखों करोड़ों रूपये लाभ नहीं होता है, अरबों रुपए मिल जाए तो क्या मैं आपको लाभ हुआ? अरब खरब लो दिव्यार उदय वस्त लो राज तुलसी, जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, सही मरना है इनको क्या लाभ आएगा? फिर अमर है, अमर क्यों का भी बदान जाने वाला है, मेरी इज्जत रुपये से है कि मेरी ऊपर कोई विद्या से है, कोई योग्यता से है? हमारी ऊपर कोई ब्राह्मण बन गया तो विद्या हो गया, स्त्री बन गया तो निंदा होगी, पुरुष बन गया तो, ये तो चौड़ा है, इसमें क्या बात है? कपड़ा कैसे पहन लिया, अब रंग रंग कपड़े है पहना, वो देव कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई जुआ है, कोई कैसा ही है। तो कपड़े पहनाने से क्या वो काला कपड़ा काला हो गया वो, ऐसे ही शरीर बदलते हैं, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। ये आप बिल्कुल अभी अभी स्वीकार कर लो, नहीं तो संदेह शंका करो, नहीं तो मेरे शंका करो सामने, जो संदेह हो संदेह सामने पर उसको विचार करें, क्योंकि आप लोग इस विचार के लिए इकट्ठे हुए और यह क्या प्रयोजन है आपका हमारा इकट्ठा होना किसके लिए है, इस विचार के लिए तो है, और क्या प्रयोजन है साहब, क्या मिलता है यहाँ, ये विचार मिलता है तो निस्संदेह बात है, भय लगे तो भय क्यों मिले भाई, हमें तो क्या भय, हम तो मरते हैं, शरीर मरे तो मैं थोड़ी मर जाऊंगा, ठीक अनुभव होता है ना, तो सर अब शरीर विकार होता है, बुखार आता है, कभी ठीक होता है, कभी घाटा लगता है, कभी नफा होता है, कभी कोई जलता है, कभी कोई मर जाता है, ये तो परिवर्तन होने वाला, परिवर्तन होने वाले तत्व में ही होता है, और अपरिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, सीधी दो बात है, अभी और भी दृष्टि तत्वियों तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को देखा है, प्रत्यक्ष बात है, इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, न स्थूल सही हूँ, न कारण सही हूँ, न का सूक्ष्म सही हूँ, ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में पुरुष हमसे भेद अनादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, दोनों का भेद भी अनादि है, इस वास्ते मैं नहीं मरता हूँ। अब मैं शरीर को माने तो शरीर तो रहता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता, ये तो मरना ही मरा, कौन मरने के प्रवाह को जीना कहते हैं, मरने के प्रवाह को जीना कहते हैं, एक मर रहा है बदल रहा है बदल रहा है, उस प्रवाह को जीना कहते हैं, अदृश्य हो जाए तो मरना कहते हैं, जिसे प्रकट हो जाए जन्म न कहते हैं, है क्या नाम, ये जन्म ना रहना मरना तीनों नाम परिवर्तन का है, हरदम बदलता है, उसका नाम जन्म है, उसका नाम है स्थिर है, स्थिति है, उसका नाम है मृत्यु है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों नाम परिवर्तन का ही नाम है, ये परिवर्तन उसका नाम है, और परिवर्तन को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तो मैं अलग हूँ परिवर्तन से, शरीर को मैं जानता हूँ, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर को जानता हूँ तो मैं अलग हूँ, ये जानने में आने वाला है, मैं जानने वाला हूँ, ये विवेक किसको नहीं है बताओ, अब इसको अलग न मान करके शरीर साथ मान करके शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, शरीर कमजोर हो गया, मैं कमजोर हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर रोगी हुआ, मैं रोगी हो गया, शरीर ठीक हुआ, मैं ठीक हो गया, धन पास में हो गया, मैं धनी हो गया, धन चला गया, मैं निर्धन हो गया, आप कैसे निर्धन हो गए, धनी हो गए, क्या हो गया, मेरा कुटुंब मर गया, मैं अकेला रह गया, अब तुम अकेले कैसे रह गए, कुटुंब मैं इतना हूँ, आज जो भजन वाले सुन है क्या करना, मेरे कितने आदमी है, सीधी सीधी बात, सरल बात है एकदम ही, ये स्वतः सिद्ध अपने वो है, अब मान लेंगे भी मेरा जो स्वरूप है वास्तव मेरा स्वरूप मरने वाला नहीं है, इस स्वरूप को स्वरूप में स्थित होना किस ज्ञान योग है, इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान हो गया, असत का असत का ज्ञान हुआ, असत मेरा स्वरूप नहीं है, असत बदलने वाला है, मैं न बदलने वाला हूँ, आप स्थूल सूक्ष्म कारण को जानते हैं, आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानते हैं, तो ये तो बदलती है रही, आप रहते हो जागृत में रहते हो, स्वप्न में रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो, तो आप तो रहने वाला हो एक रूप, ये बदलने वाली है, सीधी सीधी बात है, अनेक जन्म लेता है तो वो खुद रहता है तो खुद लेता है, देवता बनता है तो यही बनता है खुद ही, राक्षस बनता है तो यही बनता है, वो तो रहता है देवता ही रहता है, राक्षस रहता है, नरक में रहने में रहता है, सौराज लाजपुर में रहता है, ये वृक्ष में रहता है, वो तो रहता ही है, वो मर जाते फिर जरूरत क्या है, फिर मुक्ति किसकी होगी, ये नहीं ये रहता है, मुक्ति क्या कि जन्म मनुष्य रहित हो जाए मुक्ति हो गई, अब दुख दुख संताप रहती हुई राग द्वेष रहित हो गया, हर्ष शोक से रहित हो गया, राजी नाराजी से रहित हो गया, अनुकूलता अनुकूलता रहित हो गया, ये मुक्ति हो गई, अरे सहित हो गया बंधन हो गया, तो बंधन झूठा है, मुक्ति सच्ची है, मुक्ति स्वतः है। देखो एक बात कहता हूँ, सब ध्यान देना मेरी बात पर। आपके क्रोध आता है तो आप कहते मैं क्रोधी हूँ। क्या सब समय क्रोधी हो आप? क्या अभी क्रोध है आप में? जो आप में नहीं है उसको स्थिर मान लेते हो, बड़ा भारी अनर्थ होता है इसे। वो फिर जाएगा नहीं। अभी आप लोभी हो, आप में हरदम लोभी नहीं रहता, हरदम क्रोध नहीं रहता। सबके लिए क्रोध होता है, सब समय क्रोध होता है, वो आप क्रोधी कैसे हो? आप ज्यादा देर बार क्रोध आता ही मान सकते हो। तो बेटा आ गया कुत्ता घर में, आ गया तो कुत्ता हो गया, घर का मालिक हो गया। कुत्ता घर में आ गया तो क्या मालिक बन गया? वो घर कुत्ते वाला हो गया। ऐसे क्रोध है, मैं क्रोधी हूँ। मैं तो आने जाने वाले को आप मान लेते हो, रहने वाले को मानते नहीं। मैं तो निरंतर रहता हूँ भाई। ये शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कभी मूर्छा कभी समाधि। ये समाधि मूर्छा जागृत स्वप्न सुषुप्ति पांचों अवस्था है अलग अलग। तो अवस्था वाले, तो अवस्था वाले में क्या फर्क पड़ा? आप सत्संग करते हो, फिर आप गंगा जी में स्नान करते हो, तो गंगा जी में स्नान करते हो आप दूजे हो जाते हो, सत्संग वाद में आप दूजे हो जाते हो। आप तो वही रहते हो, तो शरीर बूढ़ा हुआ तो आप वैसे ही रहे, जवान है तो वैसे ही है, शरीर बलवान है तो आप वैसे ही रहे, शरीर में है तो आप तो वैसे ही रहे, निर्बलपन में वैसे ही है, बलवानपन में वैसे ही है, रोगीपन में आप तो वैसे ही है, निरोगपन में आप तो वैसे ही है। ये बदलता है, आप नहीं बदलते हो। नहीं तो कौन कहेगा आपके जगत जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है? कौन कहेगा? आप ही तो जानते हो। तो आप तीनों अवस्था में रहते हो तो भी जानते हो। जैसे जैसे समझो कि हरिद्वार से हम ऋषिकेश आए, तो हरिद्वार से ऋषिकेश आए, बीच में रायवाला आ गया, तो हरिद्वार और रायवाला और ऋषिकेश पहुंचे। तो आप हरिद्वार में हरदम रहने वाले होते तो रायवाला कैसे आते? रायवाला में रहने वाले तो हरिद्वार में कैसे रहते? और उसमें रहते तो ऋषिकेश कैसे आते? तो आप ना हरिद्वार में रहते हैं, ना रायवाले रहते हैं, ना ऋषिकेश में रहते हैं। ये अवस्था, ये अलग अलग आता है। तो आप तो रहने वाले हो हरदम, ये अवस्था बदलने वाली है। आप तो एक ही रहे हरिद्वार में, आप वही रहे रायवाले में, वही रहे ऋषिकेश में, वही रहे ऐसे जागृत में, आप वही रहे सुस्वप्न में, रहे सुषुप्ति में, आप तो वैसे ही रहे। तो आप तो वैसे ही हो ही, वो मैं तो बदलने वाले में तो रही हूँ। आप रायवाले हो, आप हरिद्वार हो, आप ऋषिकेश हो, तो आप जागृत हो, आप स्वप्न हो, आप सुषुप्ति हो। ये अवस्था तो बदलती है भाई, सीधी सादी बात है, एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। ना आप न जागृत हो, ना स्वप्न हो, स्वप्न हो न सुषुप्ति हो आप, ये तो अवस्थाएं बदलती है। आप तो जागृत में ही रहते हो, स्वप्न में ही रहते हो, सुषुप्ति में ही रहते हो। तो आप तो इसको जानने वाले हो, ये जानने वाले आप नहीं हो। कितनी प्रत्यक्ष, अरे ऊंची सी बात ये है। अब उसमें रह करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ, ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञान योग तत्व ज्ञान, अपने प्रकृति से अलग और स्थित हो गया, चुप हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो स्वरूप का ज्ञान तो है आपको, कोई नया हो जाएगा? ये ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान है। इधर दृष्टि नहीं की, शरीर पर दृष्टि करेगी, शरीर के साथ अपने एक मान करके मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। ना आप बालक हुए, ना आप जवान हुए, ना आप बूढ़े हुए, शरीर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये संयोग योग होने वाले हैं। आप संयोग योग को जानने वाले हो, आप दो कैसे हुए? ये प्रत्यक्ष सब ज्ञानी है, सब तत्वों के जीवन मुक्त दशा भी, जीवन मुक्त जाते हुए मुक्त आप ले, आप मुक्त स्वतः है, मुक्ति होनी थोड़ी पड़ती है। बंधन के साथ आपने संबंध जोड़ा है, मुफ्त में माना है बंधन, मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। वो शंका है, देखो शंका नहीं, सीधी सारी बात है। काम तो ऐसे है, ये तो ज्ञान और ज्ञान के बस हमारे साथ संबंध नहीं है। अब शरीर मर जाए तो मैं कैसे मर गया, शरीर तो मरेगा ही, मर रहा है शरीर, अबार कौन जीता है, अभी चीज नहीं है, मर रहा है, अभी निरंतर मर रहा है, एक दिन पूरा मर जाएगा, अब अधूरा मरा है, मर रहा है, मरना काम चालू है। आपके नींद में भी ये बंद नहीं होता, जैसे गंगा जी का प्रवाह दिन रात सुबह शाम हर समय बहता है, ऐसे निरंतर आपका मरना हो रहा है, कभी मरना कुछ होता ही नहीं और आप कभी मरते ही नहीं, और सही निरंतर मरता ही है, निस्संदेह बात है एकदम ही। अब इस बात को आप धारण कर लो क्योंकि मेरा रूप मरना नहीं है, मरना शरीर का रूप है, जो शरीर मृत्यु रूप ही है, ये तो बदलता है हरदम, अब मैं वैसे ही रहता हूँ, तो मैं नित्य हूँ, यह नित्य है, ये नाशवान है, इसे हमें पर छोड़ जाएगा। तो सम दुख सुख कब के स्वस्थ पुरुष सुख दुख नाम भोगते तो हेतु रुचे थे, पुरुष है प्रकृति में से तो सुख दुख होता है, और सुख दुख सुख कब के स्वस्थ अपने सुख दुख है ही नहीं, सुख तो आने जाने वाला बह जाने वाला, प्रकृति से नहीं भोगते, प्रकृति में स्थित नहीं हुआ अपने समय मिलेगा, तो सब दुख स्वस्थ स्वस्थ अपने में अपने स्थित हुआ, अपने आप में आप स्थिति है, ये स्थिति करनी नहीं है, जो भूल से शरीर में अपनी स्थिति मानी है ये गलती है, गलती छोड़ दिया उस, सीधी सीधी बात है। अब गलती का तो आदर करते हो, सही के बाद आदर करते हो, एक फर्क इतना ही, गलत बात का तो करते हो आदर देते हो महत्व, और सही बात का निरादर करते हो तो तुच्छता दे दो उसको असत मानते हो, इतना ही फर्क है। अब बोले इसमें कोई संदेह हो तो बताओ, अब इसको आदर दो, मैं मरने वाला नहीं भाई, मैं तो मरने वाला नहीं, अगर मर जाए तो दूसरी जोड़ी में कौन जाएगा, और मुक्ति किसकी हो गई, स्वर्ग लोग कौन जाएगा, बैकुंठ कौन जाएगा, नरकम कौन जाएगा, कारण गुण सिंह गुणों के संग से उर्दू ऊपर चले जाते हैं, मध्य दृष्टि तो गुणों का संग का कारण है, अब संग छोड़ दिया कैसे ऊर्द जाएंगे, कैसे अधोगति में जाएंगे, इतनी विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण, इतनी विलक्षण, जिसकी महिमा कोई कह ही नहीं सकता, इतनी महिमा इसकी, सीधी सरल बात है, सबके अनुभव की बात है, इनकी अधिक क्या जो इसमें क्या परिश्रम है, कोई है ऐसी जैसे है वैसे जानना, ये था ज्ञान है। लोग कहते हम सुनते हैं काम में नहीं आती, काम में क्या नहीं आती, काम में आ ही नहीं साहब, आप में परिवर्तन होता ही नहीं, और सही में परिवर्तन रहता ही नहीं, शरीर का तो हरदम परिवर्तन होता है, आपका परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परिवर्तन है ही नहीं, सीधी सीधी सारी बात है एकदम, सबके अनुभव की बात है। अब इसमें कोई किसी भाई बहन के शंका हो तो बोलो भाई, बोलो संदेह हो तो विचार करें उस बात पर, हाँ बोलो शंका ये है, हाँ समझने में तो कोई कमी नहीं आई, अच्छा, परंतु अभी कोई सिंह आ जाए सामने, सिंह है और उस वक्त में डर जो लगता है, हाँ हाँ, वो किस कारण से लगता है, वो शरीर के साथ एकदम मानने से, तो ये सुन करके सीखा है समझा नहीं, अभी सीखा हुआ समझे में फर्क है, एक सीखी हुई बात है एक समझी हुई बात है, तो सीखी हुई बात में समझी हुई बात में फर्क होता है, सीख लिया तो तोते की राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करेगा, और मिल दिया टें टें कर, अबे नाम ले भगवान का तो मित्र समय तो तोते की तरह याद है, ये सिंह आ गया, सिंह आ गया, भय किसका है, बचने की चेष्टा करो, कोई आपका दोष नहीं है, जब मर जाए तो कोई आपका दोष नहीं है, अपनी चेष्टा करो बच जाओगे, सिंह आ गया तो बचो अपने, तो कोई पाप नहीं उसमें, कोई दोष नहीं, इसमें कोई आप अज्ञानी होंगे ये बात नहीं, भाई किस बात का, मरने वाला तो मर ही रहा है और जीने वाला जी ही रहा है, पर मरने वाले को मारेगा संग जीने वाले मार देगा। वो चुप करेगा कि तक बचाओगे आप, वो तो मरेगा भाई। अब जानकर ना तो इनको मारना है ना इनको जिलाना है, ना जीने की इच्छा करना है ना मरने की इच्छा करना है। आप प्रभाव बहता चला जा रहा है। अब सिंह ने खा लिया तो बेचारी मेरी भूख मिट गई, अपने क्या फर्क, अपने फर्क क्या पड़ा, ये तो मरने वाला ही मरा है, जो पड़े रहा था कि काम आ गया, अच्छी बात है। पता चलता है उसमें एक बात बता है, परिस्थिति में पता चलता है, परंतु सत्संग न करने से जो भय लगता है सत्संग के बाद में उतना भय लगता है क्या? तो बिल्कुल फर्क पड़ता है ना, तो मिटता ही मिट जाएगा, साफ मिट जाएगा, नहीं मिटने वाला है तो सही। सत्संग से पहले मैं हूँ और सत्संग करने पर मैं में फर्क पड़ा, मैं में फर्क नहीं पड़ा है, विकार में फर्क पड़ा है, तो विकार से उतना नष्ट हो जाएगा आपके, ये नष्ट हो रहे हैं, अनुभव है, इसका भी अनुभव है हमारे को। काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, अभिमान वृत्ति है, क्या पहले जैसी है? कोई अभिमान करते तो क्या दशा होती थी, आज कोई करते क्या फर्क पड़ता है? तो इससे ये वृत्तियां पैदा होने वाली नष्ट होने वाली है, बस इस वृत्तियों में फर्क पड़ा है, इसी बात है। कब पड़ेगा? इसका आदर करो फर्क पड़ जाएगा। अरे आदर नहीं करोगे, आदर सही का ही करोगे, काम में नहीं है, काम आ गए ना, काम तो आ रहा है, अब आगे पड़ा है तो वो बाकी पड़ा है, वो चिंता करे, चिंता क्या करे, इसको अब दूर कर देगा, अपने कहीं तो साफ नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ तो सावधानी चलो, साफ हो जाएगा। साधु का प्रत्यक्ष अनुभव है, उस अनुभव का आदर करो, उसको महत्व दो कि इतना फर्क पड़ गया ना, पहले कोई निरादर करता तो कैसा असर पड़ता है, आज कोई निरादर करता है तो कैसा असर पड़ता है। तीन बात कहता हूं मैं, पहले क्रोध जितना जोर से भपका आता था उतना जोर से नहीं आता, और जितना पहले ठहरता था उतना नहीं ठहरता है, तो उतना जोर से आता नहीं ठहरता नहीं। तीसरा जल्दी जल्दी आता उतना जल्दी नहीं आता है, ये तीन फर्क पड़ता है कि नहीं? पहला जल्दी जल्दी आता था उतना जल्दी नहीं आता, और आता था बड़े वेग से उतना वेग से नहीं आता, और पहले ठहरता तो ठहरता नहीं, तो इससे उत्साह बढ़ना चाहिए। वो ठीक है कि हमारे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ कैसे नहीं हुआ, हमारे बहुत हुआ है, हम जब यूं कर रहे हैं क्या बात है, अब तो ठीक रास्ता मिल गया, दवाई लागू पड़ गई। ये सत्संगों से उत्साह बढ़ना चाहिए, कब ये बढ़ेगा? जब जो ज्ञान हुआ उसको आदर देने से। आप निरंतर करते रहते हो, निरंतर करते रहते हो, उपेक्षा करते रहते हो, कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, कैसी बात करते, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो असली सत्संग मिले अरे फर्क ना पड़े, असंभव बात, कैसे नहीं पड़ेगा? तो पड़े फर्क उसको देखो, वो इतना फर्क पड़ गया ना, पड़ गया ना, ये पड़ बस और क्या, थोड़ा नहीं और कर देंगे, बहुत जल्दी समझ खत्म हो जाएगा। ये आगम तो हरदम थोड़े रहने वाले, आप हरदम रहने वाले हो, ये सावधान रहो, कितनी बढ़िया बात है, प्रत्यक्ष अनुभव है, हमें लाभ हो रहा। समझता हूँ क्या लाभ हुआ, तो मैंने वही लो बहर वही तुम खाना पीना वही से करते हो, मैं लड़ाई करते हो, क्या लाभ है, वैसे दुकान करते हो, कुछ लाभ नहीं, हाँ सर कुछ लाभ नहीं, लोगों को कुछ लाभ नहीं, अब उसमें कुछ लाभ नहीं तो उसमें हार ना मिल जाती, लाभ उसको देखते ही नहीं, तो ज्ञान का आदर नहीं करते हो आप, उसको महत्व नहीं देते हो, निरादर करते हो, उसकी फजीती करते हो, सत्संग में क्या फर्क पड़ा? अब क्या फर्क पड़ा तुम नहीं जान सकते, उनको पता नहीं बेचारा फर्क क्या पड़े, अब ये कहते उसमें हाँ सा फर्क, तब परसों तुम सोचते क्या फर्क पड़ा बताओ, तुम्हारे भी लोग है हमारे भी लोग है, तुम्हें काम को दिन भी हो ये सही है, फर्क क्या फर्क पड़ा, तो हाँ सा फर्क नहीं पड़ा। अब सत्संग दुख से वृद्धि कर दिया और कुछ मजा महत्व दे दिया, तो थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, ये बातों को आप समझो, सत्संग की बातें नया आदमी समझ नहीं सकता, और आपके समझ में देर भी लगती, छठवाद को पकड़ लेते हो, तो नया आदमी थोड़ा पकड़ पाता है। नया आदमी कहते क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। आत्मा है परमात्मा है रे है क्या? तो वैसे ही हो आप ही जरा सोचो विचार हो कहीं काम ठीक हो रहा है। दूसरी बातें मामूली है, धन हो गया धन चला गया, आदर हो गया निरादर हो गया, महिमा हो गई निंदा हो गई, ये बहुत मामूली बातें हैं। अरे ये फर्क तो बड़ा दावी चीज है, प्रत्यक्ष दिखता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विद्योत्तम प्रत्यक्ष अवगम धन्यम सुखम कर दुम अभ्ययम। पहले चिंता कैसी होती थी अब कैसी होती है। हरेक भाई हरेक बहन देख सकते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस बार दिमाग फर्क पड़ रहा है भाई, हमें लाभ हो रहा है। व्यापार में लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नुकसान होता ही नहीं लाभ होता ही है, दोनों है। बताओ बैठे बैठे बताओ, नुकसान होता ही नहीं लाभ होता ही है। है कोई व्यापार ऐसा, कोई धंधा है ऐसा? अब दूसरे धंधे को आदर देते हैं, इसमें आदर करते हैं। धंधा ऐसा हम सब ऐसा हमारे बहुत धंधा बहुत जरूरत है, ये धंधा कम है क्या? उसे पैदा होती है इसमें पैदा कम होती है, और आदर नहीं करते इसका, निरादर करते हैं। सुख पाते हैं शांति पाते हैं फिर भी निरादर करते हैं, निरादर केवल निरादर, निरादर मत करो आज से आदर करो इसका। देखो आप तमाशा, निरादर करने पर भी इतना फर्क पड़ता है, आदर करो तो कितना फर्क पड़ेगा। इतना तो हो गया और मौज होगी, इतना मिल तो आ ही गए, अब क्या थोड़ा हो रहा है क्या रास्ता चल रहे हैं। सत्संग में सत्संग करने वालों को उद्योग करना नहीं पड़ता, जैसे माँ की गोदी में पड़ा हुआ बालक आप साफ बड़ा होता है, बड़ा होने की कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, कुछ करना उद्योग करना पड़ता है। ऐसे सत्संग में पड़े रहो आप साफ होता है, सतही स्वाभाविक ही शांति आनंद रहता है। देखो अपने कीर्तन करते हैं सत्संग सुनते हैं तो आनंद आता है, नहीं वो आनंद है ना, वो स्थिर हो जाएगा। प्रत्यक्ष में लाभ होता है जब परमात्मा की तरफ वृत्ति होती है और एक संसार की वृत्ति होती है, दोनों में हमें प्रत्यक्ष दिखता है लाभ और नुकसान, क्या संदेह है इसमें। और उसमें जो आपको थोड़ा भी लाभ होता है वो लाभ भीतर में स्थायी होता है, स्थायी होता है। जैसे देखो कोई दवाई लेकर के और कपड़ छान करे तो यूं करो दिया ऊपर करते है ऊपर यूं करते रहो कभी तो दवाई पड़ी है, अरे भीतर गई है, भीतर ऐसे भीतर गई है बातें, कोई ऊपर ऊपर नहीं गई। बाद सत्संग छूट गया तो ऊपर छूट गया, भीतर तो गई है, अरे वो सही है, वो जाएगी नहीं कभी, वो सत्य है, उसका अभाव नहीं होगा। सही को जन्म हो जाए तो ये अभाव नहीं होगा, वो है जो तू रहेगी। अरे करते वो भीतर में जाती ही है, कीर्तन कर जाती है, सत्संग हो जाती है, इससे बैठता है, आपको पता नहीं है वो भीतर बैठ रही है बातें, भीतर बैठ रही है। नहीं तो सुगम पाती सत्संग की बातें सुगम मालूम देती है, पहले कठिन मालूम देती थी, अब ये ज्ञान भी आज कितना सुगम मालूम दिया, आरम्भ आदमी मालूम देगा इतना, तो इस बात से बड़ा फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, हो रहा है। कोई इनकार नहीं कर सकता इसे, किसी के ज्यादा किसी के कम, जितना ध्यान अधिक देता है, अब जब भी गाली देते मीठ और ना बेच दो, अब जितना जितना आप करो उतना उतना होगा, अब अधिक कैसे हो जाएगा, अधिक होता है। आप ध्यान दो अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान का वो बड़े भाग्यवान को होता है। एक चूरू की बात मैंने सुनी सत्संग करने वालों की, तो उनकी सुनी तो कहते हैं कि देखो हम बूढ़े हो गए और कहीं गहना बजता है तो कोई स्त्री आती है तो हमारे असर पड़ता है, बूढ़े हो गए और सत्संग करते उनके देख लेते क्या असर पड़े। प्रत्यक्ष है कि नहीं ये बात, सत्संग करने वालों पर असर नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष में अपने खुद को अनुभव होता है। ये वो केवल कहने से सीखने की बात नहीं है, अच्छे सत्संग करेगा सत्य होगा, एकदम विषय परवश हो जाता है आदमी। लोग मोह प्रवृत्त है, लोग मोह प्रवृत्त है अस्मिन् वपुषि सन्ति अथवा निज स्वरूपे भवन्ति, एतत् अहं जिज्ञासमानः स्मः भवन्तः। अरे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा नहीं भाई, प्रत्यक्ष अनुभव है। निज शरीरे अस्मदीय वपुषे वपुषि सन्ति, वपुषि है पर शरीर में आप रहते हो, शरीर में वृत्ति में फर्क पड़ता है कि नहीं? लोग प्रवृत्त है, हाँ लोग प्रवृत्त, काम क्रोध क्रोध सब कलेवरे संति अथवा नहीं, भीतर अंदर जन पर पड़ता है, कलेवर पर कले में तो बूढ़ा बूढ़ा होता है। आप खुद जहाँ हो वहाँ आपको शांति मिलेगी, अशांति मिटेगी, वहाँ बड़ा आकर्षण था वो मिटेगा, बिल्कुल लुल्पता मिटेगी। पैसे के लिए क्या क्या करते थे वो करते थे, उसी में जी है। मैंने क्यों की देखी है, मैंने वृत्ति देखी है, बिल्कुल कितना लोभ नाम क्या लेकर कहे कहूँ वृत्ति व्यक्ति की, तो वो कहते हैं यहाँ पैदा नहीं है, आयुर्वेद काम करते थे यहाँ कुछ पैदा ही नहीं है, मन नहीं लगता, और वहाँ मन लगता है, दो चार पाँच दस पंद्रह बीस रुपए रोज आ जाए, एक और वहाँ गाँव बैठे पैदा ही नहीं तो ठहरते ही नहीं। अब वे महाराज सगले रुपए लगा दिया सर, कहते बड़े ठीक लगा दो, गाय लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, वो एक व्यक्ति मेरे देख भी बात है। अब शरीर में क्या फर्क पड़े, शरीर में फर्क ये पड़ता है कि पहले पीड़ा होती थी तो कितना असर होता था, अब पीड़ा तो कितना असर होता है, पहले बुखार होता था तो कितना असर पड़ता था, अब बुखार आता तो कितना असर पड़ता है, पहले कोई अपमान करता कितना असर पड़ता था, अब कोई अपमान कर दे तो हंसी आती है, हंसी मैं कल दिल्ली ज्यादा गया तो एक स्टेशन पर बीती बात बताऊंगा, मैं बैठा था तो एक आदमी बारी होकर चढ़ने लगा जूता सहित, तो मैंने चढ़ने ले लिया, भाई तेरा जूता मेरे ऊपर है तू ऐसे क्या करता है, उस आदमी गुस्सा, उस वक्त जाकर सिपाही बोल गया, सिपाही ने कहा तुम जेब कतरते हो, ये जेब कतरने वाला आदमी मेरे को कहा, मेरे बाबा हसी क्या हंसता है तू रो क्यों बताओ, ये चीप करना है ये मेरी मेरा ऐसा गया वो तुम जेब कतरते हो, तुम मैं रो मारे जेब करना काम नहीं है, मैं जेब क्यों कतरू बता मारे क्या चाहिए, मैं हंसू और समझा वो सिपाही समझ गया। अब उनसे मैं रो क्या डरू, डर लगे मेरे को, मैं जीव का थी नहीं, ऐसे दोषारोपण करे तो शरीर भी करता है, एक संत से ज्यादा महाराज निंदा करता है कि जब शरीर की निंदा करता है तो मैं कौन से शरीर प्रशंसा करता हूँ, अरे आत्मा की निंदा करते तो स्वयं अपनी करता है, अपनी आत्मा को ये कहे वो शरीर भी करता है, अरे मैं निंदा करता मैं प्रशंसा करता हूँ शरीर की, बहुत बढ़िया ऐसा, ये तो मलमूत्र का ठिकाना मशीन है, तो मैं निंदा कम हुआ हूँ तेज करता हूँ निंदा, वो इसे करी को सकती पड़ा है, ऐसे निंदा करेगा वो तो तुम मन मन की मशीन हो तो कह दो, तो हम निंदा तेज करते हैं उससे तेज करते हैं, तो वो क्या करे बेचारा, वो तो निंदा जानता ही नहीं। मेरी एक बात ही कहा अशुद्धि है, अरे मेरी अशुद्धि तुम जानते ही नहीं, मेरे देश में अशुद्धि का नहीं, हमारे देश में अशुद्धि तुम समझ नहीं है, अशुद्धि मैं जानता हूँ अशुद्धि कितनी बड़ी बड़ी है, तुम समझ नहीं सकते, यदि मैं समझता हूँ अब उसको अशुद्धि का देगा, मैं समझता हूँ ये अशुद्धि है मेरे, जो अपने को ज्ञान है उतना तो ज्ञान है क्या, मैंने कहा है ना हमारे जितने दुर्गुण होते हैं वो दुर्गुण कम समझते हैं, अरे सदगुण ज्यादा समझते हैं लोग, ये है कि नहीं, मेरे को कहते संत है बड़ा है बड़े चागी है बात है, मेरे अज्ञान मेरे गुण अवगुण को पता ही नहीं है, अवगुण है उसे कम समझते हैं लोग, अवगुण थोड़ा वाला ज्यादा समझते हैं, कोई एक दो बैर रखे उसी बात गहरी है। सामान्य जनता ऐसी है, सामान्य गुण नहीं होता, गुणमा तो महात्मा जी है बड़े सर बड़ा यू है, हम सब हमारे में तो बोल पाई थी है नहीं। तो निंदा कोई करे तो निंदा किसे करता है, सही करता तो हम कौन सा प्रशंसा करते हैं, निंदा सही सही है तो सही है सही है भाई, जो आत्मा की निंदा होती ही नहीं निंदा क्या होगी, तो हमारा अपमान क्या करेगा, हम खुद ही अपमान ही करते हैं, शरीर कौन सा सम्मान करते हैं, शरीर वो बढ़िया चीज है, इतना कृतज्ञ रहे शरीर जैसा कोई कृतज्ञ होता ही नहीं, ऐसा कृतज्ञ न वर्षों से अन्न जल देते हैं नींद देते हैं, एक दिन नींद नहीं दे अन्न जल न दे तो फर्क पड़ जाए, ये गुणचोर इतना है कि भाई इतना वर्ष दिया हो दस वर्ष नहीं दे अन्न तो क्या है, दस दिन अन्न नहीं दे दस दिन नींद नहीं दे कोई यहाँ से एक दिन नहीं दे कोई निकाल दे, ये तो इतना स्वार्थी अरे आप मेरी सेवा करते ही रहते हो, आप सोचो इतना स्वार्थी शरीर है, भूल में उगड़ जाए तो जड़ा लग जाए, भूल को भी माफ नहीं करता कि इतनी तेरी सेवा करे एक दो भूल तो माफ कर दो, करेगा भूल भूल माफ नहीं करेगा, ऐसा सही कह उसी गुलामी होते हैं, ये तो है जैसे हाथ जोड़ो मुझे ऐसा मेरा ने कह दिया हल्का सुना देश, ये तो ऐसा है भाई, तो इस बार के शरीर में बड़ा से लखन सी अरुवीर आई कि जिम अव्य की पुरुष शरीर आई, लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, जैसे अव्यय की शरीर की करता है, अव्यय की शरीर की करता विवेक की थोड़ी करता है, तो क्या हो गया तो हो क्या हो गया, बीमार होगी तो क्या हो गया, मौज हो गया शस हो क्या हो गया, आदर कर तो क्या हो गया, ज्यादा कर क्या हो गया, हो क्या गया फर्क क्या पड़ा बताओ, शेर जी ने कहा था कि तेरा बाप मर गया ऐसी गाली दी हुए तो बाप पाता ही नहीं दुखेगा, देख लो समझ लो बताए, परंतु ये बात अच्छी नहीं लगती हमें, बुरी लगती है, अच्छी बात है हानि क्या होगी हमारे, मर जाएगा आएगा नहीं बुखार भी देख लेना बोले क्या फर्क पड़े उसे सत्संग करके और एक दबर से भाई जी बाहर निकले तो भाई जी प्रेम किया तो भाई जी ने मेरा हाथ लेकर के अपने सिर पर लगाया, मैं संकोच करूं तो भाई जी के क्या फर्क पड़े, तो भाई जी हाथ भाई फर्क क्या पड़े, क्या फर्क पड़े, ऐसी बात कही महाराज क्या फर्क पड़े, शब्द बड़ी शक्ति है, मैं वो हाथ कर मैं यूं करूं क्या फर्क पड़े, वो ठीक है क्या फर्क पड़े, भाई हाथ क्या फर्क पड़े, फर्क क्या पड़े, फर्क पड़े शब्द में शक्ति है, जो अनुभव पुरुष कहते हैं उसमें एक शक्ति होती है, इतने का क्या फर्क पड़े, तो क्या फर्क पड़े, यू करने तो क्या फर्क पड़े, यू करने क्या फर्क, क्या फर्क पड़े, कुछ फर्क पड़े, आदर कर दिया क्या फर्क पड़े, आप तोड़ लो आदर के जो उत्तर बताएगी तोड़े बड़ी कमी की हुई यार, आदर कर दिया तो तोड़ लो तो थोड़ी बढ़ा रही क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ेगा, अपने बने काट दे बेचारे तुम तो मेरी काट दे भाई थारे बने तुम काट ले, मंगरी काटा है कुछ सुख है तो दुख है कुछ नहीं है, अपने मंगरी काटे है बदरी के सुख हो गया, बदरी नहीं निकली दुख हो गया, और क्या है सुख दुख आप बताओ सर, पता हमारे मन की होगी सुखी हो गए, अपने मन की नहीं हुई दुखी हो गए, और कोई हाथ की बात है, किसी के मन की हुई नहीं, राम जी के मन की हुई, राम जी के बाप की नहीं हुई, जैसा मैंने सुना कि मन मानी तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी हो जाएगी बताओ, अब मन मानी दुखी हो गए, राम जी के बाप की भी मन मानी नहीं हुई, सोचे मन मनमानी होनी चाहिए, कुछ नहीं है मन मानी, अब तरंग आती है मन में तरंग आ गई, होना होगा होगा भाई, इस वास्ते मौज में रहो मस्ती में रहो आनंद में रहो, भागवत है चल चल बैठ जा। क्या कहता है, किम भद्रम केव भद्रम वृत्त से वस्तु नोकियत भद्रम की भद्रम क्या आचार्य क्या मंद है क्या द्वित वस्तु द्वित वस्तु क्या कुछ है ही नहीं क्या ऐसा क्या बंधव है इसमें। महाराज जी निराधार होने में खास कारण क्या है, ज्ञान का निराधार होने में खास कारण क्या है? खास कारण है सुख संयोग जन सुख की आसक्ति, याद कर लो संयोग जन सुख की आसक्ति है, संयोग जन सुख लेना चाहते है, संयोग जन सुख नहीं रहो तो भीतर सुख आएगा। कंचन खान खुली घट माई रामदास के तो नहीं, अब बाहर से संयोग जर सुख है, मुख आ रहा कभी शीत जर हो गई कभी दाह जर हो गई, ये तो बाहर से होने वाली है। मौज है भीतर से, बस भीतर से आनंद फूसाराम जी प्रहलाद जी का चरित्र कहते थे, वो बात याद आ गई। उसने राक्ष ने कह रहे तुम क्या पढ़ाते हो बच्चे को, ये क्या सीख गया वैसा है, इस तो जैसा सीखा है इसको मना, ये तो भीतर गोटा उठे सुना पूछा चैत्र सुना है प्रहलाद जी का, जब तुम ऐसे सीखाते हो तो मैं क्या सीखूंगी, भीतर गोटा उठे बेटा धर्मेंद्र शत्रु क्या सीखो, तो भीतर ही गोटा उठे बदरी कर देगा भीतर भी गोटा उठे, कोई सीखा नहीं सिखाने जरूरत हुआ नहीं, पहले नहीं सिखाओ तो रही है भीतर भी गोटा उठे ऐसा। अब तुमने सत्संग करो थी कि मैं सुख में है तो भीतर से गोटा उठा, एक बार समय की मौज हो रही है।